بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمدين. طبعا نقاب ayetinde yani kadınların yüzlerini örtme ayetinde hiç şüphesiz ki bizler Nur suresi demiştik. Nur suresi demişiz. Benim baktığım kadarıyla arkadaşlar beni uyardı ve diyoruz ki hayır, o Ahzab suresinin ayeti, o Ahzab suresinin ayeti, o da diyor ki 59. ayeti, ya eyyühen nebiyye kul li ezvacike وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أما نور سلسلة آيتي arkadaşlar hiç şüphesiz ki benim kafam oraya gitmiş. Tabii oluyor yani, kusura bakmayın, ara sıra böyle, ama Allah razı olsun arkadaşlardan, bizi her zaman uyarıyorlar. O şu ayetine kafam gitmiş sanki, 31. ayetine Nur suresinin, kul ve kullul mu'minati yaghdudna min absarihinna ve yahfazna furujihinna ve la yubdina zinatahunna illa zahamarin minha ve yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, yani ve yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Tayyip, bu şekilde yani bu ayete, 31. ayetine gitmiş aklım.